Καλά είμαι, καλά, πολύ καλά. Για σας το ίδιο επιθυμώ. Σωσούς ρωτούν, σωσούς ρωτούν, δώστε φίλια, δώστε θερμό χαιρετισμό. Το δεματόλαβα προχτές, προχτές, προχτές. Να μην ξοδεύεστε πολύ, σαν πόρτες ήταν ανοιχτές, ανοιχτές, ανοιχτές. Κοντά σας όλη μου η ζωή. Αύριο φε, αύριο φεύγουν οι μισοί και εμείς πηγαίνουμε για αλλού. Μπορεί στεριά, μπορεί στεριά, μπορεί νήσι, ας γίνει θέλημα Θεού. Το δεματόλαβα προχτές, προχτές, προχτές. Να μην ξοδεύεστε πολύ, σαν πόρτες ήταν ανοιχτές, ανοιχτές, ανοιχτές. Κοντά σας όλη μου η ζωή.